Dersimiz Atatürk. Yazan Turgut Özakman. Seslendiren Okan Şenozan. Ön söz. Atatürk'ün başımızdan ayrılışından bu yana 72 yıl, 4 kuşak geçmiş. Dünya başka bir dünya olmuş. İklim bile değişiyor. Ama biz Atatürk'ü hala büyük bir saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz. Niye eskimiyor? Niye bu kadar canlı? Neden minnetimiz azalmıyor, daha da artıyor? Çok kısaca anlatmaya çalışayım. Tarih, savaşlarda düşmana galip gelen büyük komutanlarla dolu. Tarihte milletlerini daha ileriye götürmek için çalışan birçok önemli önder var. Ama hiçbiri Atatürk gibi anılmıyor, özlenmiyor. Tarih sayfalarında uyuyorlar. Çünkü aralarında Atatürk gibi hem vatanını düşmanlardan temizleyip yeni bir devlet kuran, hem milletini sömürüden, hurafelerden, orta çağlılıktan kurtarıp çağdaş uygarlığa kavuşturan biri yok. Üstelik Atatürk'ün milli mücadele ve cumhuriyet zaferlerinin özellikleri, koşulları incelenirse benzersiz büyüklüğü daha iyi anlaşılır. Savaşların çok büyük çoğunluğu eşit kuvvetler arasında geçmiştir. Oysa milli mücadele başladığı zaman Türk ordusu dağıtılmış, silahları toplanmış, başkenti işgal edilmiş, ulaştırma ve haberleşme sistemlerine el konulmuş, kritik yerler 3 galip ülkenin askerlerince işgal edilmişti. Para yok, örgüt yok, aydınlar umutsuz, İstanbul yönetimi teslimiyetçi. Galipler İzmir ve çevresiyle Doğu Trakya'yı Yunanlılara veriyorlar. Yunan ordusu İzmir'e çıkıyor. Doğu Anadolu'nun bir bölümünü Ermenilere vaat etmişler. Ermeniler Kars sınırında Erzurum'a gitmek için bekliyor. Fransa Çukurova'yı işgale başlamış. Sevr Anlaşması'na ekli 3 anlaşmayla Anadolu'nun önemli yerleri İngiltere, Fransa ve İtalya arasında bölüşülmüş. Kuzeydoğu'da Rumlar Pontus Devleti'ni kurmak için silaha sarılmış durumda. Bu koşullarda emperyalizme karşı çıkmak, silahlanıp savaşmak, galip gelmek gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayal sayılıyor. Atatürk bu hayali gerçekleştiren, örneği olmayan insandır. Yeni devlete Osmanlı'dan kalan maddi miras hakkında birkaç sayı vereyim. Okur yazar oranı erkeklerde %7, kadınlarda %4, kişi başına düşen milli gelir 4 lira. Bebek ölüm oranı %80'e yakın. Mühendis sayısı 40. Halkın %90'ı köylü. Hititlerden kalma usullerle tarım yapılıyor. Teknoloji yok denecek düzeyde. Maliye batık. Vergileri yabancı bir kuruluş topluyor. Anadolu'da 4000 kilometreye yakın demir yolu var ama bir metresi bile Türklerin değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin devraldığı maddi miras işte böyle. Orta çağda yaşayan bir millet. Atatürk bu yoksul, ilkel, geri, çağ dışı toplumu çağa açan, Anadolu aydınlanmasını başlatan, Türkiye'yi kalkındıran insandır. Bu konuda da örneği yok. Bu nedenle de bazı yabancılar Atatürk saygımızı ve vefamızı anlamıyorlar. Kavrayamıyorlar. Çünkü tarihlerinde böyle biri yok. Yazık ki saygı ve vefamızı anlamayan bazı yurttaşlarımız da var. Çünkü tarihimizi doğru bilmiyorlar. Bilseler, onlar da bizler gibi saygı duyar, vefa ve minnetle anarlar. Birliğimizi, dirliğimizi, geleceğimizi korumak için büyük küçük, kadın erkek, herkese gerçek Atatürk'ü, değerini, büyüklüğünü, örneksizliğini iyi anlatmalıyız. Okulda, ailede, iş yerinde, basında, televizyonlarda, radyolarda, yurt dışında, her yerde, herkese. Dersimiz Atatürk, bu büyük ödevin bir adımıdır. Turgut Özakman. 1. Bölüm. O gün Burcu öğretmen 23 Nisan günü için büyük bir sunum hazırlayalım dedi. Güzel olursa okul yönetimini, öğretmenleri, anne babaları çağırıp bu çalışmamızı sunalım, Atatürk'ümüzü yine birlikte analım, olur mu? Sınıf heyecanlandı. Olur. Sunumdan sonra da Anıtkabir'e gider, atamızı ziyaret ederiz. Öğrenciler sevinçle alkışladılar. Biliyorsunuz Mert'in dedesi Atatürk'ü en güzel ve en doğru anlatan büyük bir tarihçimiz. Geçen yıl yurt dışındaydı. Yardımından yararlanamamıştık. Mert'e baktı. Deden iyi mi? Ankara'da mı? Evet öğretmenim. Bu yıl bize yardım eder mi acaba? Mert güvenle yanıtladı. Tabii öğretmenim. Deden beni hiç kırmaz. Güzel. Öğretmen sınıfa döndü. Sunumu hazırlayacak grupta yer almak isteyenler? Bütün sınıf ayağa fırladı. Ben. Kargaşalık yatışınca öğretmen Mert'i ve tarihe meraklı 6 öğrenciyi seçti. En çok Mert sevindi. Çünkü geçen yılki sunumu başarılı olmamıştı. Bu yıl kendini göstermek istiyordu. Son ders biter bitmez okul servisini atladı. Sevinçten içi içine sığmıyordu. Evin kapısına koşarken telaşından ayağa takılıp düştü. Yaylıymış gibi kalkıp devam etti. Evin salonuna daldı. Çantasını bir yana atıp mutfağa, annesinin yanına koştu. Annesi sofrayı hazırlıyordu. Mert böreklere elini uzatınca kızdı. Elini yıka öyle gel. Öf be anne. Hızla çıktı, yıldırım gibi döndü. Çünkü annesine bir an önce vermek istediği bir haber vardı. Geldim. Hoş geldin akıllı, uslu, melek oğlum. Alay etme anne. Müthiş bir haberim var. İnanmayacaksın. Anne çay koyarken, en düzenli, en çalışkan öğrenci ödülünü aldım dersen elbette inanmam, dedi. Mert başını dikti. Atatürk sunumu hazırlayacak gruba seçildim ve grup başkanı oldum. Anne yaptığı işi bıraktı, masaya oturdu. Dur bakalım, baştan anlat bakayım. Akşam yemeğinde başlıca konu bu oldu. Babası çok memnun olmuştu. Kendini göstermen için çok iyi bir fırsat bu. Annesi uyardı. Bu fırsatı iyi kullanmalısın. Geçen yılki çocuk hakları sunumun hiç iyi olmamıştı. Mert surat astı. Hiçbiriniz yardım etmediniz de ondan. Ablası söze karıştı. Bak bu sefer dedem de yardım edemeyebilir. Anneannemle konuştum, dedem çok yoğunmuş. Mert ufaldı. Yardım etmezse mahvolurum. Dedem beni hiç kırmaz diye övünmüştüm. Anne araya girdi. Dur sakin ol. Ben annemle konuşup durumu öğrenirim. Telefonla aradı. Hatır sorduktan sonra anne dedi. Biz yarın akşam size uğramak istiyoruz. Anneanne sevindi. Çok iyi olur. Sizi özlemiştik. Babam evde olur mu? Onu görmemiz gerekiyor. Evde. Siz gelince çalışmaya biraz ara verir elbette. Hayrola? Bir sorun mu var? Anne evet dedi. Mert babamdan bilgi isteyecek. Ama öyle yarım saatte filan bitecek bir konu değil bu. Büyük bir iş. Mert ilk kez bir işe hevesle sarıldı. Önemsedi, heyecan içinde, kendini kanıtlamak istiyor. Anneanne ümit vermedi. Babanın o kadar zamanı olacağını sanmam. Kitabını bitirmeye çalışıyor, zamanla yarışıyor, araya başka iş sokmaz bilirsin. Anne ayakta dolaşarak konuşuyordu. Çöker gibi koltuğa oturdu. Bilirim. Bu konuşmadan habersiz olan Mert sabah okulda grubuna övünüyordu. Cumartesi günü dedemde olacağız. Gruptan Cem sordu. İzin aldın mı? Evet dedi mi? Gerek yok. Beni kırmaz. Bu akşam gidip söyleyeceğim. Pek çok kitap, dergi, dosya, fotoğraf, plak, kaset, CD ve acayip aygıtlarla dolu bir çalışma odası var. Sihirli oda gibi bir şey. Orada bize Atatürk'ü anlatır. Resimler, filmler gösterir. Sesini kaydederiz, not alırız. Sorular sorarız. Kitap, fotoğraf filan isteriz. Sonra öğrendiklerimizden yararlanarak sunum metnini yazarız. Öğretmen beğenirse sınıfla birlikte çalışır ve bütün okula sergileriz. Tamam mı? Grup heyecanla bağırdı. Tamam. Çat yaptılar. Akşamüstü çay saatinde hep birlikte dedeyle anneanneyi görmeye gittiler. Hepsi özenli giyinmişti. Anneanne çok güzel hazırlık yapmıştı. Sehpaların üzeri börekler, çöreklerle doluydu. Anneanne dedenin yoğunluğunu anlattığı için hepsinde bir durgunluk vardı. Anne dayanamadı sordu. Babam inmiyor mu? Birazdan iner. Anneanne Mert'e baktı. Mert, oğlum, deden yalnız. Git derdini anlat bakalım. Belki razı olur. Hadi oğlum. Mert yerinden kalktı, ayaklarını sürüyerek salondan çıktı. Anne, babama Mert'in isteğini söyledin mi? Diye sordu. Anneanne ellerini açtı. Şu saate kadar inan hiç imkan olmadı. Çalışmasının sonuna doğru bilirsin sinirli olur. Bir şey söyleyemedim. Mert merdivenleri isteksizce çıktı. Dedesinin çalışma odasının kapısı önünde durdu. Derin bir nefes aldı. Kapıyı vurdu. Gel. İçeri girdi. Çalışma odası sahiden Mert'in anlattığı gibiydi. Acayip aygıtlar dediği şeyler faks, projeksiyon gibi şeylerdi. İki tane de bilgisayar vardı. Yerler koltukların üzeri kitaplarla doluydu. Dedem masasında bilgisayarın başındaydı. Otur. Mert masanın önündeki iskemleye ilişti. Nasılsın oğlum? Çok iyiyim dede. Dede bilgisayardan başını kaldırdı, sevgiyle sordu. Neden? Beni 5 dakika dinler misin? Ama yalnız 5 dakika. Kabul. Başla. 6 dakika sonra önce Mert'in merdivenden deli gibi indiği duyuldu. Sonra salona bir füze gibi daldı. Ya! Yuhu! Bu cumartesi değil, öteki cumartesi günü saat 2'de grupla burada olacağız. Akşama kadar! Hepsi şaşırmıştı. Anneanne büyük bir şaşkınlıkla sordu. Dedeni nasıl ikna ettin? Ne dedin? Atatürk dedim. 10 gün sonra cumartesi günü grup saygıyla geldi. Çalışma odasında dedenin gösterdiği biçimde oturdular. Dedenin önünde bir bilgisayar, bir film ve resim gösterme aygıtı vardı. Karşıda da bir projeksiyon perdesi. Çocuklardan biri küçük Şirin kardeşini de getirmişti. Dede hiç vakit kaybetmedi, konuya girdi. Sevgili çocuklar, Atatürk'ü tanımak, anlamak, anlatmak yalnız sizin ödeviniz değil, herkesin ev ve iş ödevi yurttaşlık borcudur. Bu nedenle her işimi erteledim. Teşekkür ederiz. Ama Atatürk gibi büyük bir insanın hayatını 2 saate sığdırmak imkansız. Atatürk'ü anlatan yerli yabancı binlerce kitap var. Raflardaki kitapları gösterdi. Bunlar bu büyük birikimin sadece bir bölümü. Bu nedenle Atatürk'ün hayatını, kazandığı zaferleri, başardığı işleri ana çizgileriyle özetleyeceğim. Anlaştık mı? Çocuklar bağırdılar. Evet! Dikkatle, sabırla, ilgiyle izleyecek misiniz? Evet! Bazı sürprizlerim olacak, hazır olun. Hadi bakalım başlıyoruz. Osman fanfar taklidi yaptı. Na na na na, na na na na na. Gamze kızdı. Şşt. Dede başladı. Atatürk, 1881'de Selanik'te orta halli bir ailenin çocuğu olarak bu evde doğdu. Bilgisayarın bir düğmesine bastı. Projeksiyon perdesine Atatürk'ün doğduğu evin resmi yansıdı. Bu evin bir benzeri Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde var. Dede yine bir düğmeye bastı. Perdeye Ankara'daki benzer evin videosu yansıdı. Dedenin böyle sürprizler için hazırlık yaptığı anlaşılıyordu. Gördünüz mü? Okulla gidip görmüşlerdi. Evet. Güzel. Anlatmaya başladı. Çocuğun adını Mustafa koydular. Babasını küçük yaşta kaybetti. Mustafa'yı annesi Zübeyde Hanım büyüttü. Perdeye Ali Rıza Bey'in ve Zübeyde Hanım'ın resimleri yansıdı. Zübeyde Hanım altın yürekli bir Türk annesiydi. Oğlunu hep Mustafa'm diye çağırırdı. Zübeyde Hanım'ın sesini temsil eden güzel bir ses duyuldu. Mustafa'm. Ne kadar sevgi ve gurur dolu bir sesti bu. Mustafa bizim gibi bir halk çocuğu. Kız kardeşi Makbule ile evde ceviz, saklambaç gibi oyunlar oynuyor. Mert, karanlıktan korkarmış doğru mu? Diye sordu. Dede güldü. Yok canım. Ama çok küçükken korktuğu bir şey var. Gamze atıldı. Ne? Birçok çocuk gibi o da fareden korkarmış. Çocuklar bu bilgiyi çok sempatik buldular. Tatlı tatlı güldüler. Demek ki Atatürk de kendileri gibi biriydi. Cem, ben de korkarım çünkü kedi değilim dedi. Çocuklar bağırıştılar. Ben de, ben de, ben de. Dede devam etti. Mustafa'nın doğduğu sırada Batı dünyası çok gelişmişti. Perdeye ard arda Batı dünyasının o dönemdeki durumunu gösteren fabrika, demiryolu, köprü, gemi, büyük yapı ve benzeri fotoğrafları yansıdı. Bu gelişmeye ayak uyduramayan Osmanlı Devleti ise yazık ki birçok alanda çok geri kalmıştı. Fatih'in, Kanuni'nin görkemli imparatorluğu duraklamış, gerilemiş, hasta adam diye anılır olmuştu. Perdeye bu kez o dönemdeki Osmanlı toplumunun durumunu gösterir resimler yansıdı. Daracık sokaklar, gezgin satıcılar, tahta kaplı Galata Köprüsü, çarşaflı kadınlar, fesli sarıklı takkeli, birinin kılığı öbürününkine benzemeyen erkekler ve benzeri. Devlet de, halk da yoksul. Büyük çoğunluk okuma yazma bilmiyor. Toplum hayatında kadının yeri yok. Eğitim yetersiz, sağlık bozuk, sanayi sıfıra yakın. Kapitülasyonlar can yakıyor. Bu acı durum yurtseverleri çok üzüyordu. Ama bir çare bulamıyorlardı. Küçük Mustafa bu ortam içinde büyüyor. Temiz, titiz, dikkatli, gururlu, çalışkan bir çocuk. Subayları görerek asker olmak istiyor. Selanik'teki askeri ortaokula gidiyor. Matematik dersinde üstün başarı gösteriyor. Matematik öğretmeninin de adı Mustafa. Küçük Mustafa'ya diyor ki, hoparlörden bir ses duyuldu. İkimizin adı da Mustafa. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun. Dedenin çok hazırlık yaptığı anlaşılıyordu. Çocuklar daha büyük sürprizlere de şaşmamaya karar verdiler. Atatürk'ün adı ortaokuldan beri Mustafa Kemal'dir. Ortaokuldan sonra Manastır'daki askeri liseye gidiyor. Tarihe, Fransızca'ya ve okumaya özel önem veriyor. Diyor ki, Atatürk'ün sesini temsil eden güzel, duru bir ses duyuldu. Ben gençken elime geçen iki kuruştan biriyle kitap alırdım. Dede çocuklara doğru eğildi. Siz Atatürk'ün karga kovalamasına değil, bu sözüne önem verin. Çocuklar söz verdiler. Söz! Perdeye Atatürk'ün çalışma masası başındaki güzel bir resmi yansıdı. Atatürk kitapları dikkatle dura dura okuyor, işaretliyor, yanına notlar alıyor. Ders çalışır gibi. Sizce kaç kitap okumuş olabilir? Çocuklar birbirlerine baktılar. Bilmiyorlardı. Dede güldü. Bu soruyu hepinizin çok sevdiği ünlü yazar Muzaffer İzgü'ye soralım mı? Bu nasıl olacaktı? Dede çocukları hayran bırakmak için önceden İzgü'yle konuşup kısa bir filmini istemişti herhalde. Ne olacak? Telefonla bile film çekiliyordu artık. Teknik çok ilerlemişti. Evet! Diye bağırdılar. Dede sordu. Sayın İzgü, Atatürk kaç kitap okumuş? Perdede Muzaffer İzgü göründü. Çocukları selamladı. Selam çocuklar! Çocuklar sevinçle bağırdılar. Selam! Atatürk'ün dikkatle okuduğu kitapların tam sayısını söylüyorum. 3.997. Mert sayıyı duyunca uf dedi. Sonra da utandı. Affedersiniz dedi. Dede duymazlıktan geldi. Yuvarlak hesap 4.000 kitap. Okullarda öğrendiğiyle kalmamış, ben bilirim benim dediğim doğrudur dememiş, makamının büyüklüğüne, ününe, saygınlığına değil, bilgiye, bilime sarılmış. Yalnız bu niteliğiyle bile büyük insan. Gamze sordu. Öğretmenimiz de bize çok güzel hikayeler, şiirler okutuyor. Dede çok memnun oldu. Öyleyse onu ve bütün öğretmenleri yürekten alkışlayalım. Hepsine emekleri için teşekkür edelim. Çocuklar içtenlikle alkışladılar. Dede bir tuşa basmıştı. Perde o anda çiçekler, kuşlar, uçuşan rengarenk yıldızlarla doldu. Havai fişekler atıldı. Her şey öğretmenlere teşekkür ediyordu. Sanat zevkini tatmayan insan ilkel, basit, ham kalır çocuklar. Bir şey daha söyleyeyim. Mustafa Kemal bu arada dans dersleri de alıyor. İleride Cumhuriyet balolarında çok güzel vals yapacak. Birden bir vals müziği duyuldu. Perdede vals yapan bir çift belirdi. Erkek fraklı, kadın uzun tuvaletliydi. Dans eden galiba Atatürk'tü. Gittikçe daha hızlı döndüler, görüntü bir hayal oldu. Müzik ağır ağır eridi. Atilla, çok güzel de zeybek oynarmış değil mi? Diye sordu. Evet oğlum, dünyaya, çağa kapalı, yoksul, durgun bir doğu toplumunu özgürlüğe, çağdaşlığa açmaya çalışıyor, yaşama sevincine çağırıyor. Bu çabası yüzünden yurttaşlarının ve dünyanın büyük saygısını kazanıyor. Ömrünü yakın tarihimizle ilgili çalışmalara adamış olan Turgut Özakman'a soralım. Doğru mu sevgili hocam? Perdede Turgut Özakman ve torunu Ece belirdi. Turgut Hoca dedi ki, doğru. Bu nedenle Anıtkabir doluyor. Çünkü vefalı, değer bilir bir milletiz. Birleşmiş Milletler'in Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO'da 1981 yılını yurduna ve insanlığa yaptığı hizmetler nedeniyle bütün dünya için Atatürk yılı olarak kabul etmişti. Bu pek az insana nasip olan bir karardır. Nur içinde yatsın. Dede, teşekkür ederiz, dedi. Rica ederim. Torunum Ece ile birlikte size iyi günler diliyoruz çocuklar. Sevgiyle el sallayarak perdeden çekildiler. Çocuklar da el sallayarak iyi günler diye bağırdılar. Dede, biz yine Atatürk'ün gençliğine dönelim. 18 yaşında liseyi bitirdi, İstanbul'daki Harp Okulu'na girdi. Teğmen rütbesiyle Harp Okulu'nu bitirdi. Harp Akademisi'ne geçti. 1905 yılında yani 20. yüzyılın başında akademiden kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. Perdede Atatürk'ün ilk subaylık resimleri görünüp kayboldu. Zekası ve bilgisiyle orduda dikkati çekmişti. İtalyanların Libya'yı işgal etmesi üzerine savaşmak için oraya gitti. Libya Savaşı biterken Balkan Savaşı patlak verdi. İstanbul'a döndü. Balkan Savaşı'nı yansıtan resimler geçti perdeden. Devlet de, ordu da yetersiz ve hazırlıksızdı. Kısa zamanda yenildik. Rumeli bütünüyle elimizden çıktı. Oralardaki Türkler ana vatana göç etmeye başladılar. Sübeyde Hanım da Selanik'ten kaçarak kızıyla birlikte İstanbul'a geldi. Atatürk onları İstanbul'da, Beşiktaş'ta bir eve yerleştirdi. Akaretlerdeki ev göründü perdede. Balkan yenilgisi herkesi üzdü, utandırdı. Bir uyanış, diriliş oldu. Milli bir heyecan ve bilinç patlaması yaşandı. Dernekler kuruldu, kitaplar yayımlandı, şiirler yazıldı, marşlar bestelendi. O günlere ait düşün ve duyguları gösteren bir sahne belirdi perdede. Pesli, kravatlı bir erkek kalabalığa sesleniyordu heyecan içinde. Arkadaşlar, 20. yüzyıla girildi ama biz hala orta çağ yaşıyoruz. Yol yok, okul yok, doktor yok, her yan yoksulluk içinde, tarım ilkel, sanayi yok, hazine boş, borcumuz çok. Bu böyle gider mi? Kalabalık acıyla bağırdı. Hayır! Öyleyse ne yapmalı? Görüntü yavaş yavaş silindi. Dede sordu. Sahi, ne yapmalıydı? Bir şeyler yapılıyordu ama ne yapılsa acı durum değişmiyordu. Türkiye büyük çoğunluğuyla orta çağ yaşıyor gibiydi. Daha yeni çağa geçememişti. Dede yerinden kalkıp söyleyerek yazı tahtasına şöyle yazdı. Orta çağ eşittir bilgisizlik artı yoksulluk artı gerilik artı bağnazlık. Dede yerine geçti. Türkiye'nin orta çağdan bütünüyle kurtulması için yeni çözümlere ve toplumu harekete getirecek devrimci bir öncüye, öndere ihtiyacı vardı. Bu önder tarih sahnesine Çanakkale'de çıkacaktır. Mert yanındaki arkadaşına fısıldadı. Atatürk bu. Bu sırada Birinci Dünya Savaşı başladı. Avrupa kan gölüne döndü. Osmanlı Devleti de Almanya'nın yanında İngiltere, Fransa ve Rusya'ya karşı bu büyük savaşa katıldı. İngiliz ve Fransız donanmaları Çanakkale Boğazı'nın karşısında toplandılar. Hücum edecekleri anlaşılıyordu. Perdeye Çanakkale Boğazı'nın haritası yansıdı. Boğazın girişine yakın yerde minik gemi sembolleri vardı. Sevgili çocuklar, bu Çanakkale Boğazı haritası. Bu gemi sembolleri düşman gemileri. Bu gemiler Çanakkale Boğazı'nı geçip de İstanbul'a gelirlerse... Gemi sembolleri boğazdan geçerek İstanbul'a geldiler. İstanbul'un üzerini işgali gösteren kocaman bir kara leke kapattı. İstanbul işgal edilir, Osmanlı Devleti çöker, savaş biter, Türkiye tarihe karışırdı. Çığlığa benzeyen bir müzik gelip geçti. Ama bir şey oldu. Atatürk cephede bir görev istedi. O zaman rütbesi yarbaydı. 19. Tümen Komutanlığı'na atandı. Tümeni Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda görevlendirildi. Düşman önce Boğaz'ı büyük bir donanmayla denizden geçmeye yeltendi. Perdede 18 Mart günüyle ilgili fotoğraflar film parçaları belirdi. Savaş efektleri duyuldu. Dede savaş havasını vermeye çalışıyordu. Usta, Türk topçuları... Düşman zırhlılarından üçünü batırdı, üçünü ağır yaraladı. Düşman donanmasının üçte biri savaş dışı kaldı. İngiliz amirali yenilgiyi kabul etti, geri çekilme emri verdi. İlk kez yenilmişlerdi. Dede çocuklara baktı. Sonra ne yapmaya karar verdiler? Gül, geleyim mi? Söyle kızım. Boğazı karadan geçmeye karar verdiler. Perdede Uğur Dündar belirdi. Çocuklar hem şaşırdılar hem sevindiler. Uğur Dündar, bravo Gül dedi. Çocuklarımızın tarihimizi iyi ve doğru olarak bilmesi bize sevinç ve gelecek için güven veriyor. Bunu açıklamak istedim. Güzel günler çocuklar. Çocuklar coşkuyla yanıt verdiler. Güzel günler Uğur abi. Dedem devam etti. Karadan geçebilmek için özellikle Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yapmayı planladılar. Perdeye Gelibolu haritası yansıdı. Üç yerin adı belirtilmişti. Arıburnu, Koca Çimentepe ve Seddülbahir. Görüyor musunuz çocuklar? Evet. Planın en önemli kısmına göre Arıburnu'na çıkacak ve Koca Çimentepe'ye ulaşacaklardı. Bir ok Arıburnu'ndan hareket ederek Koca Çimentepe'ye ilerledi, tepeyi bir çember içine aldı. Çünkü Koca Çimentepe Gelibolu'da en yüksek, her yana egemen bir tepe. Bu tepeden savaş alanına bakmak ister misiniz? Çocuklar birbirleriyle bakıştılar. Dede yine bir sürpriz hazırlamıştı anlaşılan. Evet. Hadi öyleyse. Koca Çimentepe'den Arıburnu'nun görünüşünü gösteren bir film girdi. Dede açıklama yaptı. Koca Çimentepe'deyiz. Oradan Arıburnu koyuna bakıyoruz. Arıburnu savaşı o kesimde yapılacak. Şimdi gözlerimizi yavaşça güneye çeviriyoruz. Seddülbahir göründü perdede. Burası da Gelibolu Yarımadası'nın en güney ucu, Seddülbahir. Burada da çok kahramanca savaştı Mehmetçik. Boğazın girişi ve karşı kıyı göründü perdede. Burası boğazın girişi, burası boğaz, burası Çanakkale şehri. İşte bu her yanı gören tepeyi ele geçiren düşman, boğazı sonra da İstanbul'u ele geçirir. Düşman 25 Nisan 1915 günü sabaha karşı harekete geçti. Haritada çıkarma yapılacak yerler okla gösterildi. Düşman çıkarma yapacağı yerleri savaş gemilerinin ağır toplarıyla uzun uzun dövüyor. Savaş efektleri duyuldu. Çocuklar heyecanlandılar. Sonra çıkarma başlıyor. Yüzlerce gemi, binlerce düşman askeri. Yarbay Mustafa Kemal Bey tümenini kimseden emir almadan... Çünkü emir verecek olan komutanlar görevleri başında değil. Koca Çimentepe ile Arıburnu arasına ilerletiyor. Ok harita üzerinde 19. tümenin yürüyüşünü gösterdi. Haritada Bigalı, Arıburnu, Conkbayırı ve Koca Çimentepe adları yazılı. Ok Bigalı'dan ilerledi, Conkbayırı üzerinde yani Koca Çimentepe ile Arıburnu arasında durdu. Ok birkaç kalın oka ayrıldı. Arıburnu'ndan Koca Çimentepe'ye doğru yayılarak ilerleyen düşman oklarıyla karşılaştı. Türk askerinin hücum haykırışları duyuldu. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Düşman okları parçalandı, küçük oklara ayrıldı, denize doğru geri çekildiler. Küçük oklar kıyıda küçük bir yarım daire içine sığındı. 19. tümeni temsil eden kalın oklar yarım dairenin çevresinde yer aldı. Dede açıklamayı kesintisiz sürdürüyordu. Koca Çimentepe'ye ilerlemek isteyen düşman birliklerini durduruyor, sonra da eze eze deniz kıyısına kadar geri sürüyor. O gün Atatürk'ün Arıburnu kahramanı Mustafa Kemal olarak tarih sahnesine çıktığı gündür. Perdeye Atatürk'ün Çanakkale resimleri yansıdı. Koca Çimentepe düşman için uzak bir hayal olur. Mustafa Kemal Bey'in emrine yeni alaylar, tümenler, kol ordular verilir. Arıburnu zaferine 3 zafer daha ekler. 1. Anafartalar zaferi, Conkbayırı zaferi, 2. Anafartalar zaferi. Bu son zaferle Çanakkale Savaşı sona erer. 18 Mart günü milletçe deniz ve kara zaferlerimizi kutluyoruz. Çanakkale'den bir sahne izleyelim mi? Evet! Ne çok malzeme, bilgi toplamıştı dede. O ateş yağmuru, savaş yamanlığı içinde Atatürk... Bakınız İstanbul'daki bir arkadaşına mektup yazarak ne istiyor? Atatürk'ü toprağa oyulmuş savaş odasında hayal edin. Küçük bir masa başında, hafif bir gaz lambasının ışığı altında. Zaman zaman top sesleri duyuluyor. Tavandan yere toz dökülüyor. Atatürk ne yazıyor acaba? Atatürk'ü temsil eden bir ses duyuldu. Savaş koşulları içinde insan sertleşiyor. İstanbul'a dönünce sanat ve müzik sohbetlerinin tadına varamayacağımdan korkuyorum. Bana lütfen sanat kitapları yollayınız. Bu sahneyi noktalayan bir müzik girdi ve söndü. Dede, Atatürk'ü Atatürk yapan sır bu. Her koşulda okuması, bilgilerini tazelemesi. Boğaz şimdi barış yolu. Çanakkale, Gelibolu tarih sergisi. Müzelere, savaş alanlarına, anıtlara, şehitliklere bir göz atalım mı? Evet. Peki. Perdeye Çanakkale ve Gelibolu'dan görüntüler yansıdı. Bu da sevgili çocuklarım, Çanakkale Boğazı'nın girişindeki bütün Çanakkale kahramanları için dikilmiş büyük anıt. Büyük anıt göründü perdede. Yurtseverliğin ne olduğunu dünyaya öğreten bütün kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle anıyoruz. Bir müzik bu güzel anı süsledi. Ne güzel bir yurdumuz var, değil mi? Bu soru çocukları coşturdu. Evet! Mustafa Kemal Bey, zaferleri nedeniyle madalyalarla yüceltildi. Önce albayla, sonra paşalığa yükseltildi. Mustafa Kemal Paşa oldu. Atilla sordu. Düşman ne oldu? Söyleyeyim. O kudretli ordular bizi karada da yenemeyeceklerini anladılar ve Gelibolu'dan kaçtılar. Mert bağırdı. Güle güle! Çocuklar neşe içinde haykırdılar. Çanakkale geçilmez! Çocukların neşesi dedeyi mutlu etti. Atatürk artık herkesin bildiği, tanıdığı bir kahramandı. Adı efsane gibi dilden dile yayıldı. Doğu ve Suriye cephesinde büyük birliklere komuta etti. Kansız ve ölümsüz savaş sahneleri yansıdı perdeye. Her fırsatta okuyor, ülkesinin sorunlarını düşünüyor ve arkadaşlarıyla görüşüyordu. Savaş uzayıp gitmekteydi. 4 yıl sonunda zaten yoksul olan devletin gücü tükendi. Hükümet Ekim 1918'de yenilgiyi kabul etti, galiplere teslim oldu. Yine çığlık gibi bir müzik duyuldu. Çocuklar da ürperdiler. Çanakkale Boğazı'ndan geçen 55 düşman savaş gemisi 13 Kasım günü İstanbul Boğazı'na girdi. Gemiler geçti, makine humurtuları, çan ve düdük sesleri duyuldu. Mustafa Kemal Paşa o gün cepheden İstanbul'a dönmüştü. Düşman zırhlılarını gören yaveri hüzünle paşaya baktı. Mustafa Kemal Paşa yaverine dedi ki, geldikleri gibi giderler. Kısa, vurucu, çarpıcı bir müzik duyuldu. Dede o günü yaşıyor gibi duygulanmıştı. Sadece 3 kelime. Bu 3 kelime Atatürk'ün kendine, milletine ve Türkiye'nin geleceğine ne kadar güvendiğini gösterir. Haklı çıktı. Geldikleri gibi gittiler. Haklı çıkmasaydı bugün övünerek andığımız bir yakın tarihimiz ve çağdaş bir devletimiz olmazdı. Neyse, şimdi yine o acı günlere dönelim. İşgalle ilgili resimler geçti. İşgalciler orduyu dağıttılar, silahları topladılar, demir yollarına ve postanelere el koydular. Basını denetim altına aldılar. Hükümet ümitsiz, halk bitik, aydınlar dağınık ve karamsardı. Çocukların üzerine bir keder çöktü. En çok Gamze üzülmüştü. Ha diye inledi. Dede Gamze'nin başını okşadı. Ama çocuklar, yine bir şey oldu bu sırada. Doğu Karadeniz kıyısında Rum çetelerle Türk köylüler arasında olaylar yaşanıyordu. Hükümet bu olayları yatıştırması için Mustafa Kemal Paşa'yı ordu komutanı olarak Doğu Anadolu'ya atadı. Çişli'deki ev göründü perdede. Paşa, aylardır İstanbul Şişli'deki bu evde arkadaşlarıyla konuşuyor, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için çareler araştırıyordu. Bu atamayı iyi bir fırsat olarak değerlendirdi. Annesi ve kız kardeşiyle vedalaştı. Mustafa Kemal Paşa annesinin elini öperek vedalaştı. Odadan çıktı, Sübeyde Hanım iki elini açarak dua etti. Mustafa Kemal Paşa ve karargahı Bandırma isimli küçük bir gemiyle Samsun'a hareket ettiler. 19 Mayıs 1919 günü Samsun'da Anadolu toprağına ayak bastılar. Samsun'da bulunan Bandırma gemisinin birebir resmi perdeye yansıdı. O küçük tarihi Bandırma gemisi artık yok ama Samsun'da işte böyle birebir benzeri var. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Çocuklar hep birlikte "Biz de!" dediler. Şimdi dikkat edin. Kurtuluş Savaşı diye adlandırdığımız olağanüstü dönem başlıyor. Çocuklar dikkat kesildiler. Elde bu mücadele için gerekli hiçbir şey yok. Tersine birçok engel ve zorluk var. Mert merakla sordu. Atatürk nasıl başarıyor? Başarıyor. Çünkü üstün zekalı bir örgütçü, büyük bir asker, gerçek bir aydın, bir dahi. Her olasılığı düşünüyor, bir başına hareket etmiyor, amacını halka anlatıyor, benimsetiyor, hayale kapılmıyor, adım adım yürüyor, yapamayacağını söylemiyor, söylediğini yapıyor. Millete güveniyor, milleti de ona güveniyor. Türkiye canlanıyor, önce Erzurum Kongresi toplanıyor. İstanbul yönetimi işgalcilerin baskısı yüzünden paşayı görevden alıyor. Bunun üzerine o da o kadar sevdiği askerlikten ayrılıyor, sade bir vatandaş oluyor. Kongre paşayı başkan seçiyor. Erzurum'u Sivas Kongresi izliyor. Bütün dernekler, kuruluşlar birleşiyor, tek yürek, tek yumruk oluyor. Yorgun Anadolu kemikleri çatırdayarak ayağa kalkıp dikiliyor. Ya bağımsızlık ya ölüm. Paşa ve arkadaşları her yana yakın olmak için 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geliyorlar. Neredeyse bütün Ankaralılar paşayı ve arkadaşlarını karşılamaya çıkıyor. Ankara efeleri, yeni seymenler şöyle bağırıyorlar. Korobaşı: Paşam! Koro: Seni görmeye geldik, uğrunda ölmeye geldik. Galipler bu milli coşkuyu, bu uyanışı durduramayacaklarını anlayınca İstanbul'u kesin olarak işgal ettiler. Yurtseverleri tutuklamaya başladılar. İstanbul yönetimi artık düşman elinde kukla bir yönetimdi. Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Ankara'da toplanmaya çağırdı. Meclis 23 Nisan 1920 günü bu küçük, sade binada toplandı. Tam bağımsız, özgür, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada atıldı. Bu bina bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi. Burayı görmemek olmaz. Kamera binaya girdi, dedenin anlatımına göre meclisi dolaştı. Milletvekilleri bu gösterişsiz salonda toplanıyorlar. Burası başkanın kürsüsü. Konuşmacılar onun önündeki kürsüden konuşuyorlar. Burası da konuşmaları kaydeden tutanakçıların yeri. Bunlar milletvekillerinin oturdukları sıralar. Sıralar okullardan toplanmıştı. İki yandaki balkonlar dinleyiciler içindi. 23 Nisan günü en yaşlı üye meclisi açtı. Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına seçildi. Mustafa Kemal Paşa alkışlar arasında başkanlık kürsüsüne geldi. Sivil, başında kalpak. Konuşmaya başladı. Mustafa Kemal Paşa: Muhterem efendiler, bu değer bilir kararınız dolayısıyla... Dede: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak arkadaşlarıyla birlikte bütün güçlükleri akılla, bilgiyle, sabırla yenecek, Sevr Anlaşması'nı reddedecek, Türkiye'yi zafere, kurtuluşa ulaştıracaktı. Oraya buraya dağılmış, silahı noksan 30-40 bin askerimiz ve birkaç küçük çetemiz vardı. Buna karşılık karşımızda 400 bin silahlı işgal gücü bulunuyordu. Yusuf ümitsizliğe kapıldı. Of, of! Osman durumu hesapladı. Bire karşı 10. Dede tamamladı. Üstelik düşmanların savaş gemileri, uçakları, topları ve bol paraları bulunuyordu. Cem de Yusuf gibi af af çekti. Dede devam etti. Ayrıca İstanbul yönetimiyle bir kısım aymazlar da Kurtuluş Savaşı'na karşı çıktılar. Kısacası sorun çoktu. Zafere ulaşmak imkansız gibiydi. Mert, ama hepsini yendik değil mi dede? Dedi. Evet oğlum, evet. Hepsini yendik. Çocuklar sevindiler, birbirleriyle çatlaştılar. Dede bilgi vermeyi sürdürdü. Doğuda, güneyde ve kuzeyde işgalcileri ve fırsatçıları yendik. Batıda galiplerin desteklediği Yunan ordusu vardı. Hepsinden kalabalık bir ordu. Bu orduyu da iki kez İnönü'de yenilgiye uğratmıştık. Daha gücümüz kesin olarak yenmeye yetmiyordu. Kurtuluş Savaşı ile ilgili resimler aktı perdede. İsmet Paşa, Fevzi Paşa, Şerife Bacı, Şahin Bey, Kara Fatma Çetesi, heykeller, kartpostallar, tablolar. Kadınlarımız da bu savaşlara katıldılar. Gizli örgütler İstanbul'dan İnebolu'ya binbir oyunla silah ve cephane kaçırıyorlardı. Her biri bir film olacak yüzlerce heyecanlı serüven. Perdeye Ilgaz ve Küre dağlarını aşan bugünkü yollar, dönemeçler, uçurumları gösteren hareketli görüntüler yansıdı. Dedenin sesi de aynı anda duyuldu. Ninelerimiz de karınca dizileri gibi durmaksızın kanlı kollarıyla bu silah ve cephaneleri karda, tipide, fırtınada işte bu uçurumlu yollardan geçerek Ankara'ya taşıyıp yetiştirdiler. Zafere ortak oldular. O zaman bu yollar tabii böyle geniş, güzel değildi. Toprak kervan yollarıydı. Yurtseverler bu yola İstiklal Yolu adını vermişlerdi. Bu yol şimdi anıtlarla, yazıtlarla süsleniyor. İstiklal yolunu gösteren görüntüler bitti. Dede, Yunan ordusu ele geçirmek ve savaşı bitirmek ümidiyle Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti. Mustafa Kemal Paşa başkomutanlığı üzerine aldı. Milleti varlığının %40'ını orduya vermeye çağırdı. Yurtsever halk bu büyük çağrıya uydu. Varını ordunun emrine verdi. Perdeye bu olayı anlatan küçük sahneler yansıdı. Üst üste atılan çoraplar, silahlar, toplanan çuvallar, sepetler. Mustafa Kemal Paşa bir bildiri yayımlayarak halka güvence verdi. Dedi ki, Atatürk'ün kalpaklı resmi göründü ve sesini temsil eden ses yankılandı. Düşmanı ana yurdumuzun bağrında yeneceğim. Atatürk'ün resmi üzerine dedenin sesi geldi. Bu genç adam milletin milli şerefini, zafer ümidini ve kurtuluş iradesini temsil ediyordu. Cepheye hareket etmeden önce yaverini çağırdı. Şimdi bu sahneyi izleyelim. İstasyonda şimdi müze olan binadaki çalışma odasında Mustafa Kemal Paşa ve yaveri Salih Bozok. İkisi de sivil, kalpaklı. Atatürk, Salih, kardeşimden mektup geldi. Paraları bitmiş. Anneme gizlice şu notun ulaşmasını sağla. Elindeki kağıdı Salih Bozok'a verdi. Salih Bozok, baş üstüne. Sahne bitti. Dede sordu. O küçük notta ne yazıyordu biliyor musunuz? Çocuklar merakla baktılar. Yanıtı yine dede verdi. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'daki annesine şöyle yazıyordu. Bankada biraz param vardı. Onu harcayın. Yetişmezse evdeki halıları satarsınız. Gül sevgiyle ah dedi. Yeni Türkiye'nin başkomutanı da o tarihteki Türkiye gibi yoksuldu. Ama dünyaya meydan okuyacak kadar yürekliydi. Çünkü haklıydı. Yurdunu geri istiyordu. Düşmanı yenmek için cepheye hareket etti. Dede Alagöz karargahını anlatmaya başladı. Burası Polatlı ile Ankara arasındaki Alagöz'de bulunan başkomutanlık karargahı. Alagöz karargahını dışından ve içinden gösteren hareketli görüntüler yansıdı perdeye. Dede bu görüntülerin üzerine konuştu. Sakarya Savaşı'nı buradan yönetti. Bir kaza geçirdi, bir kaburgası kırıldı. O durumda bile gerektikçe cepheye gitti. Komutanlara ve askere şevk verdi. Savaşı yeni bir anlayışla yönetti. Dedi ki, müdafaa çizgisi yoktur. Müdafaa alanı vardır. Mert, bu ne demek dede? Bu şu demek. Hiçbir birlik yanındaki birlik geri çekilmek zorunda kalsa bile ona uyarak geri çekilmeyecek. Bulunduğu yerde kalacak, sonuna kadar savaşacak. Yani yurdumuzu nokta nokta savunacağız. Şimdi buradan Sakarya Savaşı'nın kalbi olan Polatlı'ya gidiyoruz. Perdeye dedenin anlattıklarını gösteren çekimler yansıdı. Polatlı kavşağını geçtik. Sakarya Nehri'ne kadar sağda solda gördüğümüz bu topraklar savaş alanlarıdır. Buradan geçerken şehitlerimizi saygıyla anın. Hadi iki Gazi Tepemizi yakından görelim. Burası Doğa Tepe. Düşmandan ilk geri aldığımız tepe. Tepenin doruğundayız. Heykeller Sakarya zaferini temsil ediyor. Şu Sakarya Vadisi'nin güzelliğine bakınız çocuklar. Sakarya Vadisi göründü. Ufka kadar dalga dalga uzanıyordu. Burası da taarruzumuzun son döneminde geri aldığımız Kartal Tepe. Bu da her zaferin güvencesi Mehmetçiğin heykeli. Askerce iki katımız, silahça dört katımız olan düşman ordusunu burada, Sakarya'da yendik. Ordumuz bu savaşta harikalar yarattı. Düşman ordusunun yarısı savaş dışı kaldı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa düşmanı yurdun bağrında yenmişti. Düşman bir daha taarruz etmeyi aklının ucundan bile geçirmeyecektir. Çocuklar keyifle güldüler. Meclis Mustafa Kemal Paşa'ya mareşal rütbesi ve gazi sanı verdi. Paşa çok sevdiği askerlik mesleğine kavuştu. Mustafa Kemal Paşa'nın mareşal üniformalı resmi. Resmin üzerinden kanlıcıların, askerlerin, yaralıların saydam resimleri aktı. Bu zafer için can, kan, emek veren atalarımızı, ninelerimizi minnetle, rahmetle anıyoruz. Atilla, çocuklar da vardı değil mi kanlı kollarında? Dede soruyu beğendi. Evet yavrum, çocukların kanlı kollarında ve Gaziantep Savaşı'nda büyük hizmetleri oldu. Keşke hepsinin filmini yapabilsek. Cem atıldı. Ben büyüyünce böyle filmler yapacağım. Gül, biz de oynarız dedi. Bu konuşma hepsinin hoşuna gitmişti. Alkışlayıp güldüler. Dede, dikkat dedi. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nın son aşamasına geldik. Ordu büyük taarruz için gizlilik içinde hazırlanmaya başladı. Mustafa Kemal Paşa'nın en yoğun olduğu dönem. Bu çok önemli işleri arasında önemli bir işi daha vardı. Abdurrahim'le ders çalışmak. Çocuklar şaşırdılar. Mert doğruldu. Abdurrahim de kim? Mustafa Kemal Paşa Doğu cephesinde komutanlık yaparken annesiz babasız kalmış küçük bir çocuğu evlat edinmiş, İstanbul'a annesinin yanına yollamıştı. Abdurrahim işte bu çocuk. Bu ara onu Ankara'ya yanına almıştı. Perdeye Mustafa Kemal'in çalışma masasının başındaki Atatürk ve Abdurrahim'i gösteren hareketli görüntüler yansıdı. Mustafa Kemal Paşa söylüyor, Abdurrahim not alıyordu. Gülüşerek bakışıyorlardı. Abdurrahim'le çalışmak Atatürk'ü dinlendiriyordu. Onun iyi bir insan, iyi bir yurttaş olmasına çok özeniyordu. Zamanı gelince Avrupa'ya yolladı. Abdurrahim yüksek elektrik mühendisi oldu. Abdurrahim muzipçe bir şey söyledi, Mustafa Kemal Paşa uzandı, sevgiyle Abdurrahim'in saçlarını karıştırdı. Neşeli görüntü yavaşça silindi. Atatürk daha sonra annesini de Ankara'ya getirmiş, aile 3 yıl sonra yeniden bir araya gelmişti. Atatürk annesine olağanüstü saygılı bir evlattı. Sabah annesinin elini öpmeden ve duasını almadan evden çıkmazdı. Bir sahne. Zübeyde Hanım oturuyor, Mustafa Kemal Paşa sağ yanında, Abdurrahim sol yanında. Fotoğraf çektiriyorlar. Zübeyde Hanım sevgiyle Mustafa Kemal Paşa'nın elini tutuyor. Sevgiyle bakışıyorlar. Ağustos ayında bir yıldır süren yoğun çalışmalar sona erdi. Ordu artık taarruza hazırdı. Çocuklar heyecanlandılar. Mert, "Hadi Türkiye!" Çocuklar gülüşerek tempoyla alkışladılar. Ama düşman da bir yıl çalışarak cephesini çok güçlendirmişti. Uzmanların Türk ordusu bu cepheyi 6 ayda yarmayı başaramaz dedikleri duyulmuştu. Ordu, plan gereği böyle güçlü aşılmaz olduğu iddia edilen bir cepheye taarruz edecekti. Çocuklar kaygılandılar. Kocatepe'den bu cephenin şimdi nasıl göründüğüne bir bakalım. Perdeye Kocatepe'den geniş savaş alanının görüntüleri yansıdı. Dedenin anlatımı bu görüntülerle birlikte sürdü. Sağ yanda Afyon var, sol yan İzmir yönü. Bütün bu tepeler, dikenli teller, makineli tüfekler toplarla birer kale gibi berkiltilmişti. Ordu eğer bu cepheyi yarmayı başarırsa düşman çevrilip yenilecek, yurdumuz düşmandan temizlenecekti. Çocuklar maç sloganı bağırır gibi bağırdılar. Kırmızı, beyaz, en güzel Türkiye. Kırmızı, beyaz, en güzel Türkiye. Dede gülümseyerek izliyordu. Perdeye yalnız Afyon ve Kocatepe'nin adlarının yazılı olduğu ayrıntısız bir harita yansıdı. Yunan cephesi ve Türk birliklerinin taarruz hedeflerini gösteren oklar. Çocuklarım, on binlerce askerimiz 25 Ağustos akşamı hava kararınca derin bir sessizlik içinde düşman mevzilerine yaklaştı. 26 Ağustos sabaha karşı başkomutan ve büyük komutanlar savaş alanını gören Kocatepe'ye çıktılar. Ordu nefesini tutmuş bekliyordu. Gün ışımaya başladı. Kocatepe'den bir görüntü. Yıldızlı gece, hafif sis. Mustafa Kemal Paşa'nın ünlü resimdeki gibi silüeti görüntüye girdi. Tepenin kenarına geldi, baktı. Derin bir sessizlik. Başkomutan beklenen işareti verir vermez yüzlerce top birden gürlemeye başladı. Yer gök birbirine karıştı. Siyah beyaz belgesel Kurtuluş Savaşı filmlerinden parçalar yansıdı perdeye. Resimlerin üzerine Allah Allah Allah Allah sesleri düştü. Dedenin sesi görüntülerle birlikte devam etti. Ordu fırtına gibi esiyordu. Yıkılmaz sanılan düşman cephesi 36 saatte yarılıp ikiye ayrıldı. Çocuklar Perdeye yıldızlar zaferi kutlayan ışık ve renk oyunları yansıdı. Dede, düşman ordusu birkaç parçaya bölündü. 30 Ağustos günü sarıldı. Başkomutanları bile esir alındı. Çocuklar Ünlü bir yazarımız özetle şöyle diyor. Nemiz varsa bağımsızlığımızı, hürriyetimizi, vatanımızı, şerefimizi, hepsini, her şeyi 30 Ağustos zaferine borçluyuz. Ordu kanatlanmış uçuyor, vatan şehir şehir geri alınıyordu. Yiğit ordumuz zafer üzerine zafer kazanarak ilerledi ve 9 Eylül günü İzmir'e girdi. İşgalciler, sömürücüler denize döküldüler. Hainler kaçıştılar, Türkiye bayram yerine döndü. Perdeye Kurtuluş Savaşı sevinci yansıyan İzmirlilerin meşaleli fenerli gece yürüyüşleri yansıdı. Yaşa sen, çok yaşa Mustafa Kemal Paşa! Nakaratlı marşı söylüyorlardı. Çocuklar sevinç içindeydi. Dede, esir milletler de bizimle birlikte bayram ettiler. Mustafa Kemal Paşa'yı doğunun kahramanı ilan ettiler. Bağımsızlık savaşımız hepsine örnek oldu. Sevgili çocuklarım, bugünler her yurtseverin içini gurur ve mutlulukla dolduran büyük milli günlerdir. Kurtuluş Savaşı dönemini çok iyi öğrenin. Perdede Müjdat Gezen göründü. Bugünü sakın unutmayın, tamam mı? Çocuklar neşeyle karşılık verdiler. Unutmayız Müjdat abi. Dede, İzmir'e geldiği zaman düşman kralı kalacağı eve, yere serilen Türk bayrağını çiğneyerek girmek küçüklüğünü göstermişti. Bu çirkin olayı unutmayan halk, Atatürk'ün kalacağı evin girişine de çiğnesin diye düşman bayrağını serdi. Perdeye evin giriş kapısının önü yansıdı. Basamaklara ve girişe büyük bir düşman bayrağı serilmişti. Yaşlı bir hanımın yalvaran sesi duyuldu. Siz de onların bayrağını çiğneyin. Sesler, lütfen. Dede sordu. Söyleyin çocuklar. Atatürk eve o bayrağı çiğneyerek girer miydi? Cem bağırdı. Hayır. Ötekiler de bağırdılar. Hayır. Dede, neden? Mert, çünkü o Atatürk'tü. Dede bu güzel, anlamlı yanıtı beğendi. Aferin. Perdede devlet sanatçısı Yıldız Kenter göründü. Dedi ki, çünkü o büyük bir asker. Başka milletlere de saygı duyan yüce bir yurtsever, ince, olgun, bilgili, barışçı, uygar bir insan. Yıldız Kenter perdeden ayrıldı. Dede, evet sayın Yıldız Kenter, böyle olduğu için bayrağı çiğnemedi. Kaldırmalarını istedi, eve öyle girdi. Perdeye bayrağın kaldırılması yansıdı. Mustafa Kemal Paşa kalabalığın alkışları arasında 2-3 basamak merdiveni çıkıp eve girdi. Sesler işitildi. Çok yaşa! Bin yaşa! Sol Gazi Paşa! Tek bir ses daha duyuldu. Sen bize Allah'ın lütfusun! Alkış seslerine çocukların da alkışı katıldı. Dede, bundan sonra Atatürk'ü daha yakından tanıyacağız. Atatürk, zafer dönüşü Ankara'da görülmemiş bir coşkuyla karşılandı. Ankara'yı büyük görevler bekliyordu. Türkiye'nin büyük çoğunluğu ve büyük bölümü yazık ki Orta Çağ'da yaşıyordu. Ne demekti Orta Çağ? Atilla parmağını kaldırdı. Dede, söyle çocuğum, dedi. Orta Çağ, bilgisizlik, yoksulluk, gerilik ve bağnazlık demektir. Arkadaşları alkışladılar. Dede, aferin Atilla, dedi, kalktı, Atilla ile çat yaptı, yerine geçti. Herkes tarihimizi iyi ve doğru bilse, birçok tartışma sona erer, birliğimiz daha güçlü olur. Yeni devletin güçlü, özgür, ileri olabilmesi için bir de Orta Çağ'ı yenmesi gerekiyordu. Buna uygarlık savaşı diyelim. Türkiye bu savaşı da kazanmalıydı, değil mi? Çocuklar inançla bağırdılar. Evet! Dede, Atatürk bunun için büyük yurtseverlere ama en çok öğretmenlere güveniyordu. Çünkü öğretmen bir milletin geleceğini belirler. Zaferden hemen sonra öğretmenlere şöyle seslendi. Perdede Mustafa Kemal Paşa belirdi. Kürsüde. Dolu salona konuşuyor. Sivil, kalpaklı. Öğretmen hanımlar, öğretmen beyler. Bugün ulaştığımız nokta gerçek Kurtuluş Savaşı noktası değildir. Kurtuluşa ancak uygar, çağdaş, bilime, fenne ve insanlığa saygılı, bağımsızlığın değerini ve şerefini bilen, hurafelerden arınmış, aklı ve vicdanı hür bir millet olduğumuz zaman ulaşabiliriz. Öğretmenler, ordularımızın kazandığı zafer sadece eğitim ordusunun zaferi için imkan hazırlamıştır. Gerçek zaferi, bilgisizliği yenerek siz kazanacaksınız. Coşkun alkışlar, görüntü kayboldu. Dede, öğretmenlere böyle sesleniyor. Gamze merak etti. Bizim için de bir şeyler söylüyor mu? Söylemez mi? İzliyoruz. Perdeye bir hareketli görüntü yansıdı. Mustafa Kemal Paşa ve bazı paşalar ve siviller bir salonda ayakta konuşuyorlar. Hepsi kalpaklı. Yaver Salih Bozok içeri girdi, Mustafa Kemal Paşa'ya beklediği misafirlerin geldiğini haber verdi. Dede açıklama yaptı. Çözüm bekleyen pek çok acele sorun vardı. Bunları görüşüyorlardı. Yaver, Mustafa Kemal Paşa'ya beklediği misafirlerin geldiğini haber verdi. Biri, öyleyse biz izin isteyelim, dedi. Mustafa Kemal Paşa itiraz etti. Hayır, hayır. Bu misafirleri birlikte kabul edeceğiz. Buyurun. Yaver kapıyı açtı. Paşa önde, dışarı çıktılar. Burası daha geniş bir salondu. Misafirler kızla erkekli birçok ilkokul öğrencisiydi. Başlarındaki öğretmenler heyecanlı, çocukları düzene sokmakta zorluk çekiyorlardı. Öğretmen, çocuklar, çocuklar sakin ol, sıraya girin. Mustafa Kemal Paşa, bırakın lütfen, rahat etsinler. Küçük bir kız Mustafa Kemal Paşa'ya bir kır çiçeği demeti uzattı. Oh, çok teşekkür ederim çocuğum. Kız bir şey söyleyecekti ama heyecandan unuttu, kekelemeye başladı. Mustafa Kemal Paşa, ne oldu kızım? Kız, çok güzel bir şiir ezberlemiştim, onu söyleyecektim, unutmuşum, özür dilerim. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları sevgiyle güldüler. Mustafa Kemal Paşa kızın başını okşayarak, hiç üzülme dedi. Senden, sizden, bu çiçeklerden daha güzel şiir olur mu? Çocuklar mutlu oldular. Mustafa Kemal Paşa devam etti. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler her biriniz geleceğimizin gülü, yıldızı, talih ışığısınız. Memleketi asıl aydınlığa büyüyünce sizler boğacaksınız. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışın. Birkaçı, olur. Mustafa Kemal Paşa hepsine seslendi. Söz mü? Hepsi candan bağırdılar. Söz! Mustafa Kemal Paşa, sevgili çocuklar, arkadaşlarımla birlikte ne yaptıksa sizin için yaptık. Sizin mutluluğunuz, sağlığınız, başarınız, özgürlüğünüz, onurunuz için yaptık. Başınız dik gezin diye yaptık. Sizin temiz sevginiz bizim için en büyük armağandır. Paşalardan birinin gözleri yaşardı. Çocuklar sevinç çığlıkları atarak Mustafa Kemal Paşa'nın ve arkadaşlarının çevresini kuşattılar. Başlarına, ellerine sarıldılar. Dede, sonra da 23 Nisan'ı çocuk bayramı olarak sizlere armağan etti. Dünyada çocuk bayramı olan tek ülkeyiz. Çocuklar saygıyla daldılar bir an. Dede, olaylar hızla gelişmeye başladı. Saltanatın kaldırılacağı, cumhuriyetin ilan edileceği anlaşılıyordu. Bir milletvekili Mustafa Kemal Paşa'yı ziyarete geldi. Perdeyi bir sahne yansıdı. Mustafa Kemal Paşa, kalpaklı, sivil giyimli, misafir beyaz cübbeli, sarıklı, beyaz sakallı, temiz yüzlü biri. Yakın koltuklarda oturuyorlar. Milletvekili, anlaşılıyor ki padişahlık kaldırılacak. Bir gün halifelik de tarihe karışacak. Yüzlerce yıllık düzen değişecek. Bunları halkın iyiliği için yapıyorsun, biliyoruz. Ama birçok düşman kazanacaksın, hayatın hep tehlikede olacak. Uzanarak paşanın elini okşadı. Gel bu işten vazgeç sevgili paşam. Padişahlığı da halifeliği de kendi üzerine al. Bugünkü kudretine, şanına, bunların kuvvetini ve şerefini de ekle. Tahtınla, sarayınla, hareminle, hazinenle keyfince yaşa. Bunları söylemeyi borç bildim. Mustafa Kemal Paşa, dediğiniz doğru hocam. Bazıları bana düşman kesilecekler. Hayatım bunlar yüzünden tehlikede olacak. Milletvekili ümitle bu sözleri destekledi. Evet, evet. Mustafa Kemal Paşa, ama hocam, halkın önüne düşen bir adam artık kendini değil, halkın özlem ve ihtiyaçlarını temsil eder. Bu nedenle tavsiyenizi kabul edemem. Artık halk da kabul etmez. Ayağa kalktı, milletvekili de kalktı. Mustafa Kemal Paşa sevgiyle milletvekilinin elini tuttu. Ben bu görevi her türlü tehlikeyi göze alarak üstlenmiştim. Milletvekilinin gözleri doldu. Benim için dua ediniz. Kucaklaştılar, hareketli görüntü sona erdi. Dede, rahatı, keyfi, gününü gün etmeyi değil, milletin yararı için zoru seçti. Haksızlıklara, iftiralara uğramayı göze aldı. Millet yolunu terk etmedi. Ama millet de bu soylu tutumun anlamını sezdi, hissetti. Sevgi ve saygıda kusur etmedi. Birinci bölümün sonu. İkinci bölüm. Herkes yerini almıştı. Dede, şimdi yeni tarihe dönelim. Londra'da barış anlaşması imza edildi. Böylece Kurtuluş Savaşı amacına ulaştığı tam bağımsızlık oldu. Sonra da Cumhuriyet ilan edildi. Perde havai fişek gösterileriyle doldu, sevinç haykırışları yükseldi. Dede, ülke ve devlet padişahındı. İkisi de milletin oldu. Mustafa Kemal Paşa cumhurbaşkanı seçildi. Çocuklar alkışladılar. Şimdi orta çağı yenmek için birçok devrim yapmak, yeni kurumlar kurmak, çağdaşlaşmak gerekiyordu. Bunu başarmak kolay mıydı? Çok zordu. Çünkü para yoktu. Birçok konunun uzmanı yoktu. Okumuş insan sayısı çok azdı. Çoğunu 1. Dünya Savaşı'nda kaybetmiştik. Pek çok da eksiğimiz vardı. Toplu iğne bile yapamıyorduk. Üstelik birçok yer yanıp yıkılmıştı. Yüz binlerce insan evsizdi. Halkın büyük bölümü sağlıksızdı. 100 erkekten sadece 7'si okur yazardı. Gamze, kadınlar? Dede, o oran kadınlarda 1/4'tü. Mert, yani hiç. Dede, evet. Cumhuriyetin başlangıcında işte bu acı durumdaydık. Cem, bu zorlukları, yoklukları aşmayı nasıl başardılar? Dede, bu soruyu Sayın Profesör Sevda Şener'e soralım. Sevda Şener perdede belirdi, soruyu yanıtladı. Çok çalışarak, çok sabırla, çok düşünerek halkın desteği ve büyük bir yurt sevgisiyle aştılar. Dede, yurt sevgisinin yenemeyeceği güçlük yoktur. Dede devam etti. İyiyi, doğruyu ve güzeli arayarak, deneyerek, yılmadan birçok güçlüğü yendiler. Batılı yazarlar bu hızlı gelişime Türk mucizesi diyorlar. Perdeye gelişimi gösteren siyah beyaz resimler yansıdı. Şapkalı hanımlar, izciler, kömürlü lokomotifler, köylülere konuşan Atatürk, Ankara Palas, Ankara'nın ilk zamanları, Çubuk Barajı, Güzellik Kraliçesi seçilen Keriman Halis, Mussolini Kupası'nı kazanan süvari ekibi, 2. Meclis Binası, Kadın Yargıç, Radyo Stüdyosu, Atatürk'ün İzmir'deki atlı heykeli, Yeni Çankaya Köşkü. Bir hamle döneminin hızlı bir özeti. Bu görüntülerle birlikte dedenin açıklamaları duyuldu. Dede, birçok devrim yapıldı. Birçok kurumlar kuruldu. Toplum adım adım çağa açıldı. Kadın erkek eşitliği sağlandı. Eğitime ve bilime çok önem verildi. Sanayileşme başladı. Salgın hastalıklar denetim altına alındı. Yeni yollar, barajlar, fabrikalar, müzeler, okullar, kitaplıklar, spor alanları, halk evleri, köy eğitmen okulları, Türk kuşu açıldı. 10. yıla bu büyük gelişmenin yarattığı coşkuyla girildi. Atatürk, 10. yıl dolayısıyla 1933'te unutulmaz bir konuşma yaptı. Bazı kısımlarını birlikte izleyelim. Perdeye Atatürk'ün 10. yıl konuşmasından kısımlar yansıdı. Atatürk, Türk milleti, bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu büyük işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Türk milleti, ebediyete akıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sahne sona erdi. Çocuklar Atatürk'ün konuşmasını coşkuyla alkışladılar. Dede, çağdaş uygarlık yolunda büyük bir gelişme sağlanmıştı. Bu hamle durmadı, daha da gelişti. Bugüne eriştik. Hizmeti geçen herkese teşekkürler. İşte Cumhuriyet. Perdeye ard arda bugünkü Türkiye'yi yansıtan birçok renkli, çarpıcı, güzel, etkili resim, film parçası yansıdı. Müzikle ya da İstiklal Marşı'nın sözleriyle uyumlu olarak. Çocuklar alkışladılar. Perdede Sayın Macide Tanır belirdi. Macide Tanır, sevgili çocuklar, bu değerli cumhuriyet sizlere emanet. Ona sahip çıkın. Dede, Cumhuriyetin değerini bilin çocuklar. Mert, dede, Atatürk'e, silah ve ideal arkadaşlarına, cumhuriyete kanat gerenlere nasıl layık olabiliriz? Dede, güzel soru. Bunun yanıtını iki büyük çılgın Türk'e soralım. Sayın Muazzez İlmiye Çığ, ne dersiniz? Perdede Muazzez İlmiye Çığ belirdi. Çalışınız çocuklarım. Düşünerek, araştırarak, sorgulayarak çalışınız. Başarılı ve yararlı olmanın başka yolu yoktur. Dede, Sayın Hayrettin Karaca, siz ne diyorsunuz? Perdede Hayrettin Karaca belirdi. Çocuklarım, yurdunuzu, doğayı, insanları ve cumhuriyeti, annenizi, babanızı, kardeşlerinizi sevdiğiniz gibi sevin. Dede, böylece konuşmamın tarih bölümü bitti. Atatürk'ün asker, devlet kurucu ve önder olarak büyüklüğünü, önemini, unutulmaz hizmetlerini çok kısaca gördük. Ben şimdi sizlere Atatürk'ü daha yakından tanımanız için onun hayatından bazı sahneler aktarmak istiyorum. Soru serbest. Cem, Atatürk, içki içer miydi? Dede, evet ama uygarca içerdi. Ölçüyü korurdu. Gündüzleri, hele savaşta ve önemli günlerde asla içmezdi. Sofrası bir düşünce alanıydı. Yöneticiler, profesörler, uzmanlar, sanatçılar katılır, yurt ve dünya sorunları tartışılırdı. Konuklara sofranın düzenine çok önem verirdi. Bir Atatürk sofrası görelim. Perdeye sofra görüntüsü yansıdı. 12 kişilik yemek masası. Başta Atatürk. Sağ yanında not alan Afet Hanım. Konuklar erkek, başlar açık, çok özenli, güzel bir sofra düzeni. Sofranın açığında bir kara tahta. Büfenin üzerinde kitaplar. Bazıları da not alıyor. Atatürk konuşuyor. Dedenin sesi bu görüntüyle birlikte duyuldu. Atatürk'ün sofrası işte böyle düzenli, titiz, özenli, düzeyli bir sofraydı. Ne lokanta ne ev sofrasına benzerdi. Laubalilik, ölçüyü kaçırmak söz konusu değildi. Onun içindir ki Atatürk'ün sofrası bütün görgü tanıklarınca yüceltilmiş, övülmüş bir düşünce bahçesi olarak nitelendirilmiştir. Bu konuda bir takım çağ dışı eleştiriler var. Dikkate almamanızı dilerim. Gamze, hiç eğlenmez miydi? Dede, bunca hizmetten sonra eğlenmek yerden göğe kadar hakkıydı. Atatürk de zaman zaman yakın arkadaşlarıyla birlikte olur, eğlenirdi, şarkılar söylerdi. Bu okuldaki ders arası gibi bir şeydi, dinlenme saatleriydi. Osman, Atatürk çok kuvvetli biri miydi? Dede, hayır oğlum, çok çalışkan, neredeyse yorulmaz biriydi. Ama böyle olağan dışı fizik özellikleri yoktu, bizim gibi biriydi. Gamze, hiç yanılır mıydı? Dede, insan yanılmaz mı? Özel hayatında yanılınca kendine kızıyor, hatta kendisiyle alay ediyor. Ama Atatürk, milleti, devleti ilgilendiren konularda yanılmamak için uzun, bazen yıllar süren ön hazırlık yapıyor, okuyup araştırıyor, danışarak, tartışarak konuyu olgunlaştırıyor. Bu sayede yanılgıya yer bırakmıyor. Yusuf, gülen resmi neden o kadar az? Dede, yazık ki öyle. Oysa özel hayatında neşeli, hatta zaman zaman muzip biri. Mesela arkadaşı Nuri Jonker'i işletmeye bayılıyor. Çocuklar güldüler. Sırasında çocuklarla çocuk olan, doğa ve hayvan dostu, hanımlara, yaşlılara ve öğretmenlere çok saygılı, şarkı söyleyen, barışçı, duyarlı, merhametli, kibar, ince, sanatsever, hiç övünmeyen, ömrünü milletine adamış genç ruhlu bir insan, bir halk deyişiyle adam gibi adam. Mert, duyuyoruz. Atatürk'ü eleştirenler var. Kim bunlar? Dede, çok kısaca anlatayım. Bunların bir kısmı çağdaşlığı istemeyenler. Bu kimseler Osmanlı Devleti'nin bu donuk anlayış yüzünden battığını bilseler, bence çağdaşlığa, dolayısıyla Atatürk'e karşı olmaktan vazgeçerler. Bir kısmı da yakın tarihimizi ve Atatürk'ü yalan yanlış bilenler. Tarihimizi doğru dürüst öğrenen karşı olmaktan uzaklaşır. Mert, teşekkür ederim dede. Dede, rica ederim. Atatürk 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanından önce İzmir'de Latife Hanım'la evlendi. Amacı çağdaşlaşma yolunda örnek bir aile kurmaktı. Ankara'ya geldiler. Atatürk 1 Mart günü mecliste önemli bir konuşma yapacaktı. Yakın arkadaşı Nuri Jonker'le Kılıç Ali'ye bir düşüncesini açtı. Perdeye bu sahne yansıdı. Mustafa Kemal Paşa, Kılıç Ali, Nuri Jonker ayaktalar. Üçü de sivil, kalpaklı. Mustafa Kemal Paşa, ben yarın Latife'nin dinleyici olarak meclise gelmesini istiyorum. Kılıç Ali itiraz etti. Olmaz paşam, bin türlü laf ederler. Mustafa Kemal Paşa, ama birinin ilk adımı atması gerek. Bu adımı başka adımlar izler. Bakarsın bir gün hanımlar meclise milletvekili olarak da girerler. Nuri Jonker, bazen ne kadar hayalci oluyorsun sevgili paşam. Buna hayal değil, hedef denir Nuri. Sırasında eleştirilmeyi de göze alarak bir yol açmak, bu durgun suyun akmasını sağlamak zorundayız. Dinleyici balkonunda oturur. Beni dinler. Siz ikiniz de Latife'ye eşlik edersiniz. Nuri Jonker ümitsizce başını iki yana salladı. Perdeye meclis salonu yansıdı. Sağdaki dinleyici balkonunun son kısmında Latife Hanım oturuyor. Koyu renkli elbiseli. Başı o zamanın adeti uyarınca kapalı. Dede, meclise ilk kez bir kadın ayak basmıştı. Milletvekilleri çok şaşırdılar, homurdananlar da oldu. Bu sırada Atatürk geleceğe dönük hayallerini, emellerini anlatıyordu. Başkanlık kürsüsünde Atatürk konuşuyordu. Önemli merkezlerimizde çağdaş kitaplıklar, bitki ve hayvanat bahçeleri, konservatuvarlar, müzeler, sergi salonları, sanat atölyeleri, temsiller, halk için gece dersleri, din adamları için pratik kurslar, halkı aydınlatacak parasız yayınlar, çeşitli okullar, fidanlıklar, sağlık merkezleri, hayır kurumları, basım evleri. Görüntü ve konuşma ağır ağır silindi. Çankaya Köşkü. Mustafa Kemal Paşa, Latife Hanım, Nuri Jonker ve Kılıç Ali oturuyorlar. Mustafa Kemal Paşa, Latife Hanım'a, "Çok teşekkür ederim Latif, çok iyiydin." Üçüne birden, "Bir gün kadın erkek eşitliğinin sağlanacağına kesinlikle inanıyorum. Nuri, sen yine hayal diyeceksin ama haklı hayaller damla damla birikir, bir gün gerçek oluverir." Dede, günü gelince hanımlar gerçekten milletvekili seçilerek meclise girdiler. Ama o güzel emellerinin hepsini yazık ki daha gerçekleştiremedik. Şimdi bir başka konuya geçiyoruz. Yine imkansız sanılan bir işe girişiyor. Kimileri bu girişimi de hayal diye niteliyor. Perdeye çiftlik sahnesi yansıdı. Çıplak bir arazi, bozkır. Mustafa Kemal Paşa, Latife Hanım, Salih Bozok, Nuri Jonker, Abdurrahim. Mustafa Kemal Paşa, işte satın alacağım yer burası. Ufka kadar. Nasıl? Latife Hanım, ama burası çorak bir yer. Nuri Jonker, paşam vazgeç Allah aşkına. Burada ısırgan otu bile bitmez. Latife Hanım, böyle bir yerde örnek çiftlik kurulabilir mi? Mustafa Kemal Paşa, gösterdiğim kimseler de tıpkı böyle dediler. Ama ben sizler gibi düşünmüyorum. Burası çorak değil, bakımsız, işlenmemiş, yani sevgi görmemiş. Tıpkı zavallı halkımız gibi. Birkaç yıl içinde halkımızın da buranın da canlandığını göreceksiniz. Görüntü silindi. Dede, gerçekten öyle oldu. Birkaç yıl içinde ikisi de canlandı. Atatürk, kara tahta başında yeni harfleri öğretiyor. Millet mekteplerinden görüntüler. Yeni Türk harflerini öğretmek için şehir şehir gezdi. Herkesin okuma öğrenmesi için çalıştı, halkı uyandırdı. Sonuç ortada. Bütün büyükleriniz okur yazar, öyle değil mi? Çocuklar, evet, dede. Oysa okuma bilen kadın sayısı 1000'de 4'tü. O bakımsız toprak da ilgi ve sevgi görünce canlandı, yeşerdi, cennete benzedi. Tam bir örnek çiftlik oldu. Genç çiftçiler yeni tarz tarımı öğrenmek için burada staj yapmaya başladılar. Çorak denilen topraktan bereket fışkırdı. Perdeye çiftlikten görüntüler yansıdı. Atatürk, Nuri Jonker, Kılıç Ali, Salih Bozok, bir iki kişi daha çiftlikteler. Her yan yeşil, çiçekler içinde. Atatürk alaycı. Sevgili Nuri'cim, yıllar önce bu çorak toprakta ısırgan otu bile bitmez demiştin. Hatırlıyor musun? Nuri Jonker suratlı. Hayır efendim, hatırlamıyorum. Arkadaşları kıs kıs güldüler. Nuri Jonker Atatürk'e, "Benim bu şaşkınlıklarımı sen de hatırlamasan ne kadar iyi olacak." Hepsi kahkahayı bastı. Dede, "Hadi çiftliğe." Yusuf, "Hadi." Perdeyi çiftlikten görüntüler yansıdı. Dede, "Atatürk azmiyle bozkırı, ümitsizliği, olmazı yendi. Böyle bir yeşillik denizi, doğa güzelliği yarattı. Ne kadar anlamlı. Ders alınacak bir çaba." Gamze, "Latife Hanım ne oldu?" "Bu güzel evlilik yazık ki yürümedi kızım. Ayrıldılar." Gül, "Yazık." Dede, yıl 1925. Bursa. Atatürk Cumhuriyet Köşkü'nde kalıyor. Köşkün yanında küçük bir ev, evinde küçük bir kızı var. Atatürk'ü mutlaka görmek, konuşmak istiyordu. Perdeye küçük Sabiha sahnesi yansıdı. 12 yaşındaki Sabiha çitten köşkün bahçesine atladı. Nöbetçi önüne çıktı. Nöbetçi, "Çocuk, nasıl girdin buraya?" Sabiha, "Şu yandaki küçük evde oturuyoruz. Çiti geçip geldim." Nöbetçi, "Burası yasak, geri dön." Sabiha, "Hayır, geri dönmem. Gazi Paşa'yı göreceğim." Nöbetçi, "Olmaz çocuğum, önceden izin alman gerek." Sabiha, "Ama ben 2 yıldır yolunu gözlüyordum." Mustafa Kemal Paşa bahçede kahvesini içmekteydi. Bu konuşmayı duyunca nöbetçiye seslendi. "Bırakın gelsin." Sabiha heyecanla yaklaştı. "Gel çocuk." Mustafa Kemal Paşa'nın elini öptü. "Adın ne senin?" Sabiha, "Beni niye görmek istiyorsun?" "Senden bir dileğim var Gazi Paşa." "Önce otur kızım." Sabiha oturdu. "Söyle şimdi, dinliyorum." "Annem babam yok. Biraz ablamda kalıyorum, biraz abimde. Kimseye yük olmak istemiyorum. Onun için bir yatılı okulda okumak istiyorum." "Çok mu istiyorsun çocuk?" "Evet, evet efendim, çok istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız sizi hiç mahcup etmem." Küçük kızın konuşması, isteği Mustafa Kemal Paşa'nın hoşuna gitmişti. Sordu, "Seni evlat edinirsem benimle gelir misin?" Sabiha yerinden fırladı. Mustafa Kemal Paşa'nın boynuna sarılıp öylece kaldı. Mustafa Kemal Paşa Salih Bozoğa, "Salih," dedi, "bu kızın ablasını filan bulup konuşun. Ailesi kabul ederse Sabiha bizimle gelsin." Dede, "Kim bu kız?" Gül, "Sabiha Gökten mi yoksa?" Dede, "Evet, ilk kadın pilotumuz, ünlü Sabiha Gökçen. Atatürk'ün manevi evlatlarından biri oldu." Mert, "Ötekiler?" "Abdurrahim, Afet, Rukiye ve Zehra." Sahnenin devamı yansıdı perdeye. Mustafa Kemal Paşa ve Sabiha. Mustafa Kemal Paşa, "Hepinizi okutacağım. Ders zamanı ders çalışır, oyun zamanı oynarsınız." Sabiha, "Teşekkür ederim. Bütün çocuklarımızın okumasını sağlamalıyız. Ama yazık ki devletimiz şimdi bunu başaracak durumda değil. Çözmek zorunda olduğumuz o kadar çok sorun var ki çocuk. Ama bir gün bütün çocuklarımızı okutacağımız güzel günler de gelecek." Dede, "Sabiha Gökçen büyüdü, havacılık eğitimi aldı." Sabiha Gökçen'le ilgili birkaç fotoğraf yansıdı. Uçağıyla Balkan başkentleri turuna çıktı. Her uçtuğu şehirde Atatürk kızı olarak sevgi ve hayranlıkla karşılandı. Gül, "Ne güzel." Dede, "Şimdi ilk günlere dönelim. Sabiha, Rukiye ve Zehra aynı yaştalar. 12. Yakındaki küçük bir ilkokula gidiyorlar. Gazi Paşa'nın kızlarıyız diye şımarıyorlar. Öğretmeni dinlemiyorlar. Ama öğretmen, gerçek bir öğretmen, ciddi bir eğitimci. Bakınız neler oluyor." Perdeye küçük okulun az öğrencili sınıfı yansıdı. Kara tahta. Eskice sıralar. Öğretmen 30-35 yaşında, temiz giyimli, kalpaklı. Sabiha, Rukiye ve Zehra ayaktalar. Öğretmen bunları azarlıyor. "Susunuz. Hem tembel hem şımarıksınız. Kimin nesi olursanız olun. Tembelliğe, şımarıklığa, hele küstahlığa hakkınız yok. Şimdi okulu terk edin, bir daha da buraya ayak basmayın." Zehra, "Sizi Gazi Paşa'ya şikayet edeceğiz." Öğretmen çok kızdı. "Çıkın!" Köşkün ağaçlı yolu. Üçü ellerinde okul çantaları, gözleri yaş içinde hızlı hızlı yürüyor ve söyleniyorlar. Rukiye, Her şeyi anlatalım. Zehra, bizi azarlamak, kovmak ne demekmiş görsün. Sabiha, eski öğretmen ne iyiydi, hep oyun oynatırdı. Çankaya Köşkü'nde Mustafa Kemal Paşa oturuyor. Salih Bozok yanında, ayakta. Kızlar paşanın karşısındalar. Üçü de telaşlı, ağlamaklı. Sabiha, eski öğretmenimiz çok iyiydi. Rukiye, bu her gün ev ödevi veriyor. Zehra, her gün sınav yapıyor. Sabiha, bilemezsek azarlayıp duruyor. Zehra, tembeller diyor. Rukiye, şımarıklar diyor. Sabiha, bu fakir millete kaça mal olduğunuzu biliyor musunuz diyor. Zehra, iyi davransın diye sizin kızınız olduğumuzu söyledik. Rukiye, aldırmadı bile. Sabiha, çok gücümüze gitti. Zehra, biz de kızdık. Bundan sonra ev ödevi yapamayacağımızı söyledik. Gözyaşlarını sildi. Sabiha, üçümüzü de sınıftan kovdu. Rukiye, bir daha gelmeyin dedi. Sessizlik. Biri içini çekti. Mustafa Kemal Paşa. Bitti mi? Sabiha, bitti. Mustafa Kemal Paşa ayağa kalktı. Çok kötü bir şey yapmışsınız çocuklar. Savaşta, işgalde iyi bir eğitim görmediniz. Öğretmen eksikliklerinizi tamamlamaya çalışıyor. Daha ne istiyorsunuz? Öğretmene karşı gelmek ne demek? Öğretmenlikten daha yüksek bir mevki mi var sanıyorsunuz? Salih! Buyur paşam. Al bunları hemen şimdi okula götür. Öğretmenin elini öpüp af dilesinler. Mesleğinin gereğini yaptığı için de kendisine çok teşekkür ettiğimi söyle. Kızlar şaşırmışlardı. Bize mesleğinin hakkını veren, kimseye iltimas geçmeyen böyle gerçek öğretmenler gerek. Hadi bakayım. Kızlar süklüm püklüm ayağa kalktılar. Dede, Cumhuriyet yönetimi öğretmenlere büyük değer vermiştir. Atatürk bir şehri ziyaret edince mutlaka Öğretmenler Birliği'ne uğrar, öğretmenlerle görüşürdü. Bir Anadolu şehrinde inceleme yaparken tek katlı küçük bir okul gördü. Arabayı durdurup okulun bir sınıfına girdi. Öğretmen ve çocuklar şaşırdılar ve sevindiler. Perdeye bu sınıf yansıdı. Kara tahta. Duvarlarda birkaç öğretici levha. Öğretmen masası, sıralar 20-25 öğrenci. Öğretmen genççe bir hanım. Ciddi elbise, başı açık. Öğretmen Atatürk'ü görünce hemen masasından kalktı. Çocuklar ayağa kalktılar. Atatürk, Salih Bozok, Kılıç Ali okul müdürü içeri girmişlerdi. Öğretmen Atatürk'e yaklaştı. Hoş geldiniz efendim, şeref verdiniz. Öğrencilerime Gaziantep Savaşı'nda çocukların gösterdikleri kahramanlıkları anlatıyordum. Masasını gösterdi saygıyla. Buyurun, oturunuz efendim. Yol vermek için kenara çekildi. Atatürk, habersiz rahatsız ettiğimiz için özür dilerim öğretmenim. Sizi saygıyla, çocuklarımızı sevgiyle selamlıyorum. Öğrenciler bir ağızdan, sol! Öğretmenlerin bulunduğu bir sınıfta herkes, kim olursa olsun, öğretmenden sonra gelir. Kimse ondan büyük ve önemli değildir. Lütfen yerinize geçiniz ve derse devam ediniz. Eğer izin verirseniz, biz de dersinizden yararlanmak istiyoruz. Öğretmen, anladım efendim, buyurun. Atatürk öğrenci sıralarından birine oturdu. Birlikte geldikleri kimseler ayakta duruyorlardı. Öğretmen, oturun çocuklar. Çocuklar da oturdular. Öğretmen masasının önünde durdu. Oturmaya çekinmekteydi. Atatürk'le göz göze geldiler. Atatürk, oturun anlamında başını salladı. Belli belirsiz. Öğretmen, peki efendim. Masasına oturdu. Öğrencilere, kaldığımız yerden devam ediyorum. Antepli çocuklar, Antep Savaşı sırasında birçok önemli görevler üstlendiler ve başardılar. En heyecan verici görevleri habercilikti. Şehir düşman tarafından sarılmış olduğu için. Görüntü ağır ağır solarak kayboldu. Dede, ama öğretmenlik eğitimi görmüş öğretmenlerin sayısı o kadar azdı ki. Perdeye yeni bir sahne yansıdı. Atatürk ve Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan oturuyorlar. Atatürk yazlık spor giysili konuşuyorlar. Resmin üzerine dedenin açıklaması geldi. Devletin yüzyıllardır unuttuğu 42 bin köy öğretmen bekliyor. Köye elverişli öğretmen yetiştirmek ciddi bir sorun. Çünkü köy öğretmeni yalnız çocukları eğitmekle kalmamalı, her konuda köylüye de rehber olmalı. Ama var olan imkanlarla bu sorunun çözümü için 100 yıla ihtiyacı olduğu hesaplanmıştı. Yeni Milli Eğitim Bakanı bu konudaki sorunları anlatıyordu. Atatürk bir çözüm önerdi. Askerden çavuş onbaşı olarak terhis olmuş birçok çocuğumuz var. Bunlar iyi yetiştirilmiş okuryazar, insan yönetiminde deneyli gençler. Bu gençleri kısa süreli yoğun kurslarla köy öğretmenliğine hazırlayamaz mıyız? Ne dersin? Değerli eğitimciler ne der? Sahne kayboldu. Dede, bu birçok sorunu çözen büyük bir buluştu. Bu öneri dikkate alınıp uygulandı. Kursu bitiren öğretmenler köylere cumhuriyeti, bilgiyi ve yaşama sevincini götürmeye başladılar. Perdeye tek katlı bir köy okulu yansıdı. Cumhuriyet bayramı kutlanıyor. Okul bayraklarla süslenmiş. Okulun önünde öğrenciler ve köylüler toplanmışlar. Öğrenciler gri önlüklü. Kapının yanında bayrak direği. Köylülerin kiminin başı açık, kimi kasketli, birkaçı fötr şapkalı. Üçünün göğsünde istiklal madalyası, aralarında sarıklı, siyah cübbeli köy imamı da var. Yeri gelince o da alkışlara katılıyor. Kadınların başlarında yarım bağlanmış başörtüler. Davulcu, zurnacı yanda bekliyorlar. Genç öğretmen işaret verince öğrenciler İstanbul Marşı'nı söylemeye başlıyorlar. Bir öğrenci direğe bayrağı ağır ağır çekiyor. Marşa bazı köylüler de katılıyor. Bazı köylü erkekler askerce selama duruyorlar. Dede, bu sevincin ulaşabildiği köylerde Cumhuriyet bayramları, 23 Nisanlar, 30 Ağustoslar kutlanıyor, Cumhuriyet, sağlık, tarım, hayvancılık, dünya hakkında bilgiler veriliyor, eğlence günleri yapılıyordu. Bin yıldır uyuyan köy çağa uyanıyordu. Cumhuriyet, Büyük Osmanlı İmparatorluğunu kemirip yıkan Orta Çağ'a, köy köy, okul okul yeniyor, Anadolu aydınlanıyordu. Şu ünlü resim bu günlerin anısıdır. Resmin üzerinde dedenin konuşması sürüyor. Bu temsili resim Kurtuluş Savaşı'nı, Cumhuriyet'i, çağdaşlaşma atılımını ve Anadolu aydınlanmasını ne kadar güzel özetliyor. Tekrar köy okulu görüntüsü. İstiklal Marşı bitmiş, öğretmen heyecanla konuşuyor. Köylüler alkışlıyor, madalyalılardan en yaşlısının gözleri doluyor. Bu güzel günlere ne zorluklarla gelindiğini iyi bilmektedir. Dede, öğretmen büyük savaşı, yenilgiyi, işgali, Kurtuluş Savaşı'nı, Lozan'ı, Cumhuriyet'i, kalkınma ve uyanma çabalarını anlatıyor. Sonra öğrenciler şiirler, türküler söyleyecek, hep birlikte davul zurna eşliğinde oynayacaklar. Köy okulu görüntüsünde sahne değişmiş, davul zurna çalıyor, köylüler halay çekiyorlar. Davulcu gösteriler yapıyor, alkışlar. Onca acıdan, yokluktan sonra bu barış, bayram ve dirlik günlerini yaşamak ne güzeldi. Sahne sona erdi. Dede, Atatürk Yalova'yı çok beğenmişti. Sık sık ziyaret ediyordu. Burada iki olay oldu. Önce birinciyi anlatayım. Arkadaşlarıyla ormanda yürüyüşe çıkmıştı. Küçük bir çobana rastladılar. Atatürk çocukla konuşmak istedi. Perdeye orman sahnesi yansıdı. Atatürk, Kılıç Ali, Nuri Conker, Salih Bozok, bir iki kişi daha. Hepsi yazlık giysili, başları açık. Çobana rastlayınca Atatürk durdu, çocukla konuşmak istedi. Sığırtmaç Mustafa 11-12 yaşında, yoksul, zayıf. Başında eski bir kasket, ayaklarında eski püskü ayakkabılar. Elinde bir sopa, omuzunda azık torbası. Atatürk, çocuk, biz yolu şaşırdık galiba. Otele nereden gidebiliriz? Çocuk, oho, tersine gelmişsin. Geri dön, çatal yola gelince... Sol kolunu gösterdi. Bu yana sap, ha? Anladın mı? Atatürk ve arkadaşları gülümsediler. Atatürk sordu, adın ne senin? Mustafa, adaşız demek. Ne iş görürsün? Sığırtmacım, şu sığırları güderim. Ayda ne kazanıyorsun? 3 lira. Yılda kaç lira eder? Düşündü, hesaplayamadı. Hesaplayamadım. 36 eder. Ben sana 36 lira versem ne yaparsın? Sırtmaç Mustafa kızdı. Almam beyim. Neden? Bunu bilmeyecek ne var? 36 lira çok para. Niye aldın diye sorarlar adama. Karşılıksız değil ki. Yolu gösterdiğin için vereceğim. Mustafa bir an düşündü, sonra torbasından küçük bir çıkın çıkardı. Bunun içinde ceviz var. Sen bunu alırsan ben de parayı alırım. Ödeşmiş oluruz. Tamam mı? Tamam. Atatürk ceviz çıkınını aldı. Salih Bozok bir tomar kağıt parayı azık torbasına koydu. Atatürk, benim çiftliğim var. Orada çalışır mısın? Ayda 4 lira veririm. İyiymiş. Babam izin verirse gelir çalışırım. Öyleyse görüşeceğiz. Benim adım da Mustafa. Ama yanında bir de Kemal var. Mustafa Kemal yani. Evet. Mustafa dikkatle baktı, birden ayıldı. Aman diyeyim. Sen yoksa... Nuri Jonker başını evet anlamında salladı. Mustafa heyecanla başından kasketi çıkarırken sitem etti. Daha önce söyleseydin olmaz mıydı? Saygıyla Atatürk'ün elini öptü. Otele dönerken Atatürk, Salih, ailesiyle konuş. İzin verirlerse Mustafa'yı İstanbul'a götürelim. Bu akıllı çocuğun geleceğini üzerime almak istiyorum. Salih Bozok, başüstüne efendim. Dede, ailesi izin verdi, İstanbul'a birlikte döndüler. Atatürk Mustafa'yı okuldan önce güçlensin diye hastaneye yatırttı. Bir akşam da ziyarete geldi. Hastane odası. Mustafa yatakta oturuyor. Pijama ceketiyle. Ayak ucunda armağan paketleri. Atatürk, Salih Bozok ve başhekim. Başhekim beyaz gömlekli. Atatürk, sana iyi bakıyorlar mı? Mustafa, bakıyorlar. Yemekleri beğeniyor musun? Beğenilmez mi? Eti var, yağ var. Aylığın bunların parasını ödemeye yetişecek mi? Yetişmezse üstünü sen verirsin artık. Verirsin değil mi? Atatürk Mustafa'nın saçlarını karıştırdı sevgiyle. İçin rahat olsun. Veririm. Sağ ol. Hadi bakalım. İyi geceler oğlum. Mustafa karyoladan inmek için davranınca Atatürk, hayır hayır kalkma. Uğurlamadan olur mu? Bu seferlik böyle olsun. Doktor bey izin verirse sen de beni ziyarete gel. Senin evin nerede? Doktor bey tarif eder. Dede. Bir süre sonra Dolmabahçe Sarayı'na Atatürk'ü ziyarete geldi. Herkes gibi Afet Hanım da Mustafa'yı pek beğenmişti. Perdeye Dolmabahçe Sarayı'nın bir odası yansıdı. Pencereden deniz görünüyor, martı sesleri. Atatürk ve Afet Hanım oturuyorlar. Afet Hanım, ne kadar akıllı bir çocuk. Atatürk, ah Afet ah. 40.000 köyümüzde daha nice böyle akıllı sığırtmaç Mustafa'lar var. Birini kurtarmak neye yarar? Hepsine yetişmeliyiz. Hepsine. Hem de bir an önce. Devlet olarak imkanlarımızın yetersizliği beni çok üzüyor. Ayağa kalktı, pencereden dışarı baktı. Yüzü derin bir acı içindeydi. Bir damla yaş süzüldü. Dede. İmkanlar hayallerine, emellerine, rüyalarına yetişemiyordu. Bütün büyük idealistler gibi o da bunun acısını yaşamaktaydı. Bir sessizlik. İkinci konuya geçelim. Mert, Sırtmaç Mustafa ne oldu? Atatürk onu askeri okula yazdırdı. Çakı gibi bir subay oldu. Çocuklar memnun bakıştılar. Gelelim ikinci olaya. Atatürk Yalova'da deniz kıyısındaki bir yeri çok beğenmişti. Satın aldı. Bir çınar ağacının yanında iki katlı ahşap bir ev yaptırdı. Yalova'ya bir gelişinde bahçıvan konuşmak için izin istedi. Yalova sahnesi yansıdı perdeye. Atatürk oturuyor, bahçıvan ayakta, başı açık. Bahçıvan, efendim, çınarın bir dalı büyüdü. Evin ikinci katının duvarına penceresine dayandı. Ağaç güçlü, dal kalın. Rüzgar esince çatıyı zorluyor, eve zarar verecek. İznin olursa o dalı kesip evi kurtarmak istiyoruz. Atatürk yerinden fırladı. Sakın ha! O güzelim çınara dokunmayacaksınız. Eve zarar diye koca dal kesilir mi? Başka yolu yok mu bu işin? Yok efendim. Yürü. Atatürk çıktı, bahçıvan arkasından koştu. Atatürk evi ve ağacı inceledi, kararını verdi. Atatürk'ün sesi duyuldu. Ağaca dokunmayın, evi 4-5 metre ileriye kaydırın. Çocuklar şaşırmışlardı. Mert, dede, doğru mu duyduk? Evet oğlum, evet. Dünyayı, doğayı, yeşili koruma akımından yıllarca önce Atatürk, dalı kestirmemek için böyle bir emir vermişti. Evi ileri kaydırın. Cem, ha bu mümkün mü? Perdeye Yalova sahnesinin devamı yansıdı. Atatürk arkadaşlarıyla oturuyor. Salih Bozok, Kılıç Ali, Afet Hanım, Saffet Arıkan. Atatürk dışındakiler epey şaşkın. Kılıç Ali, koca evi nasıl kaydıracaklar paşam? Salih Bozok, olacak iş mi bu? Atatürk neşeliydi. Beyler, yorulmayın. Bu artık İstanbul Belediyesi'ndeki baş mühendisin sorunu. Ben başaracağına güveniyorum. Arkadaşları Atatürk'e saygıyla itiraz ettiler. Ama onların sesleri duyulmadı. Dede, baş mühendisin önünde bir örnek yoktu. Hiç yapılmamış bir şeydi bu. Ama bu çok anlamlı, insancıl, soylu sorunu çözememek olamazdı. Sonunda çözümü buldular. Evin temelinin altına ray döşenmesiyle ilgili fotoğraflar. Dede, binanın temelinin altına tramvay rayları döşendi. Ev 11 Ağustos 1936 günü kaydırılacaktı. Bu o zaman için inanılması çok güç bir olaydı. Yakınları ve meraklılar bu olayı bir mucize gibi izlemek için toplandılar. İki katlı ev rayların üzerinde kaydırılarak bir sorun çıkmadan çınar ağacından 4 metre uzağa çekildi. Çocuklar çok sevindiler. Hey! Dede, evde o görkemli çınarda doğaya ve hayata saygı anıtları olarak duruyorlar. Evin ve çınarın resmi göründü. Atatürk işte böyle bir insandı. Bir ağacın dalına kıyamıyordu. İnsanları nasıl sevip saydığını bu örneğe bakarak anlayabilirsiniz. Atatürk'ü 10 Kasım 1938 günü kaybettik. Türkiye tam bağımsızdı. Bütün komşularıyla dosttu. Çağdaş uygarlık yolunda ilerliyordu. Cumhuriyet kuşakları yetişiyordu. Hatay'ın ana vatana katılacağını öğrenmişti. Gözlerini huzur içinde kapadı. Dolmabahçe'de katafalk, ağlayanlar, cenaze töreninden parçalar, resimler. Dede, Türkiye gözyaşına, dünya üzüntüye boğuldu. Yüz binler Atatürk'ün önünden minnetle, sevgiyle, saygıyla ağlaya ağlaya geçtiler. Kimse için böyle ağlamamışlardı. Atatürk İstanbul'dan Ankara'ya uğurlandı. Vefalı, kadir bilir yüz binler demir yolu boyunca Atatürk'ü son kez gözyaşlarıyla, dualarla karşılayıp uğurladılar. Ankara'daki son törene birçok ülkenin şeref birlikleri katıldı. Atatürk önce Etnografya Müzesi'ne emanet edildi, sonra Anıtkabir'de vatan toprağına verildi, vatan oldu. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Uzun yıllardır her 10 Kasım sabahı saat 9'u 5 geçe çığlık çığlığa çalan sirenlerle birlikte millet olarak saygı içinde çakılıp kalıyoruz. Perdeye saat 9.05'teki görüntüler yansıdı. Sirenler çalıyor, vapurlar, arabalar bu acı sese katılıyorlar. Halk saygı duruşunda. Dede saygı duruşu üzerine konuştu. Bu duruş bizim bir kara yığın, bir kuru kalabalık değil. Vicdanlı, akıllı bir toplum, vefa gibi, minnet gibi, sevgi gibi erdemlere sahip ciddi bir millet olduğumuzu gösteriyor. Çocuklar saygı içinde susuyorlardı. Mert'in gözleri doldu. Bir damla yaş yanağından aşağıya kaydı. Dede bilgisayarı kapattı. Odanın ışığı arttı. Dede, çocuklar umarım yararlı oldum. Sunumunuzun başarılı olmasını diliyorum. Hepsi, teşekkür ederiz. Mert, sağ ol dede. Sunumun çok başarılı olacağını söz veriyorum. Dedesinin elini öptü. Okul salonu kalabalıktı. Önde öğretmen, dede, anneanne, baba, anne, abla, öteki öğretmenler, yöneticiler, salonda veliler ve öğrenciler. Sunum sona ermişti. Arka planda "Biz Cumhuriyeti Böyle Kazandık" resminin bir benzeri görünüyordu. O kıyafete girmiş, o resmin tıpkısını canlandırmışlardı. Mert sahnenin önüne geldi. Her türlü güçlüğü yenerek, yılmaz bir irade, yenilmez bir azimle bize tam bağımsız bir vatan, çağdaş bir cumhuriyet armağan edenler. Ey Atatürk, ey Atatürk'ün silah ve ideal arkadaşları, ey sevgili atalarımız, ninelerimiz, hepinize bitmez tükenmez minnet, hepinize sonsuz saygı. Saygıyla durdu. Alkış patladı. Kutlamalar. Bir ses. Hadi Atatürk'e! Okulu, çocukları, kalabalığı Anıtkabir yolunda ve Anıtkabir'de görüyoruz. Avlu giderek tamamen doluyor. Havadan ve yerden çekimler. Milletimizin Atatürk'e saygısını, sevgisini, bağlılığını görüyoruz. Son.